Раздзел 28. Першае, што Том пачуў раніцою ў пятніцу, была радасная вестка. Сям'я суддзі Тэтчэра вярнулася ў горад. На некаторы час Мітыс і Скар падступілі для Тома на другі план, і першае месца ў яго думках заняла Бэкі. Яны сустрэліся і страшэнна весела правялі час, гуляючы ў розныя гульні з іншымі школьнікамі. Пад канец дня Том пачуў яшчэ адну прыемную навіну. Бэкі так прычапілася да маткі з просьбай вызначыць дзень даўно абяцанага пікніка, што тая нарэшце згадзілася. Дзяўчынка не памятала сябе ад радасці. Том таксама быў на сёмым небе. Яшчэ да захаду сонца ўсе запрашэнні былі разасланыя, і моладзь, хвалюючыся, рыхтавалася да свята, загадзя ўяўляючы сабе рэдкую прыемнасць. Том ад хвалявання даўно не мог заснуць і ўсё спадзяваўся, што Гек вось-вось мяўкне пад акном, а на другі дзень ён здзівіць сваім багаццем Бэкі ўсіх удзельнікаў пікніка. Але надзея яго не спраўдзілася. У гэтую ноч ён не чуў сігналу. Прыйшла раніца, і а гадзіне 11 вясёлая шумная кампанія сабралася ў суддзі. Уся падрыхтоўка была ўжо скончаная. Старэйшыя заставаліся дома, не жадаючы перашкаджаць дзецям сваёй прысутнасцю. Лічылася, што дзецям нішто не будзе пагражаць пад наглядам некалькіх маладзенькіх паненак гадоў 18 і маладых людзей гадоў 20. Для пераправы праз раку быў наняты стары паравы паром, і хутка ўся кампанія шумным натоўпам рушыла па вуліцы, нагружаная кашамі з прадуктамі. Сід быў хворы і вымушаны быў адмовіцца ад гэтага шчасця. Мэры засталася дома, каб яму не было нудна. Місіс Тэтчэр на развітанне сказала Бэкі: «Ты вернешся позна. Ці не лепш будзе табе пераначаваць у каго-небудзь з таварышак, якія жывуць бліжэй да парома? Тады я, мамка, пераначую ў Сюзі Гарпер». «Добра, дзетка, будь жа разумніца і трымай сябе добра». Калі яны выйшлі, Том сказаў Бэкі: «Слухай, ведаеш, што мы зробім? Замест таго, каб ісці к Гарперам, мы ўзбярэмся на гару і пераначуем у ўдавы Дуглас. У яе будзе марожанае. У яе кожны дзень бывае марожанае. І колькі? Цэлая куча. І яна будзе нам вельмі рада. Вось будзе весела». Бэкі падумала крыху і сказала: «А што скажа мама?» «А адкуль яна даведаецца?» Дзяўчынка зноў падумала і нерашуча вымавіла: «Гэта па праўдзе нядобра, але...» «Ну што але? Глупства якое! Мама твая не даведаецца. Ды што ж тут дрэннага? Ёй жа ж трэба толькі ведаць, што табе не пагражае небяспека. Яна б сама паслала цябе туды, каб гэта ёй прыйшло ў галаву. Верна табе кажу!» Славутая гасціннасць удавы Дуглас была вялікай спакусай. Марожанае і ўгаворы Тома перамаглі нерашучасць дзяўчынкі. Дзеці пастанавілі нікому не гаварыць пра свой намер. Але потым Тому прыйшло ў галаву: «А што, калі Гек акурат у гэтую ноч дасць сігнал?» Гэтая думка значна ахаладзіла яго захапленне. Але ўсё ж такі ён не мог адмовіцца ад магчымасці паласавацца марожаным у ўдавы Дуглас. «Ды і навошта адмаўляцца?» – разважаў ён сам з сабой. «Учора не было сігналу, чаму ж абавязкова сёння будзе?» Пэўны разлік весела правесці вечар перасіліў няпэўную надзею авалодаць скарбам. Як і належыць хлопчыку, ён рашыў паддацца больш сільнаму жаданню і адклаў усе думкі пра скрыню з грашыма на заўтра. У трох мілях ад гарадка ўніз па рацэ паром спыніўся ля ўваходу ў парослую лесам даліну і прыстаў да берага. Натоўп рынуў на бераг, і хутка лясныя далі і ўцёсы агаласіліся звонкім смехам і крыкам. Былі спрабаваны самыя разнастайныя спосабы, каб разгарачыцца і стаміцца. Нарэшце дзеці вярнуліся ў лагер з ладным апетытам, і тады пачалося знішчэнне смачных страў. А пасля гэтага ўсе паселі адпачыць і пагутарыць у цяньку шырокіх дубоў. Праз некаторы час нехта крыкнуў: «Хто хоча ў пячору?» Усе захацелі ў пячору. Дасталі вязку ключоў і пачалі караскацца на гару. Уваход у пячору быў высока па схілу гары і формай сваёй нагадваў літару А. Тоўстая дубовая дзвер, што зачыняла ўваход у пячору, была незамкнутая. Унутры была маленькая каморка, халодная, як леднік, і абмураваная самой прыродай моцным вапняком, з якога як раса капала вільгаць. Нешта таямнічае было ў гэтай пячоры. Жудасна было стаяць у гэтай густой цемры і глядзець на зялёную даліну, залітую сонцам. Але хутка ўражанне аслабла, і тузаніна пачалася зноў. Як толькі хто-небудзь запальваў свечку, усе разам накідваліся на яго, той адбіваўся, пачыналася штурханіна, пакуль хто-небудзь не гасіў ці не выбіваў у яго з рук свечку, і зноў у цемры чуўся вясёлы смех і таўхатня. Але ўсё на свеце мае канец. Дзеці патрохі ўціхамірыліся і пачалі адзін за адным спускацца далей па галоўнаму ходу. Пры мільгаючым святле ад свечак цьмяна вызначаліся высокія каменныя сцены аж да таго месца, дзе яны злучаліся між сабой на вышыні 60 футаў. У шырыню гэты галоўны ход меў не больш за 80 футаў. На кожным кроку да яго далучаліся з абодвух бакоў новыя, яшчэ больш вузкія ходы. Пячора Макдугала з'яўлялася вялікім лабірынтам звілістых і крывых калідораў, якія сходзіліся і разыходзіліся, але не мелі выйсця. Казалі, што ў гэтай блытаніне шчыліны расколін можна было блукаць дні і ночы і ніколі не выбрацца з пячоры, што яна спускалася ўсё ніжэй і ніжэй, і ўсюды было тое самае. Адзін лабірынт пад другім, і не было ім канца. Ніводзін чалавек не мог пахвастацца, што ведае пячору. Ды і ведаць яе было немагчыма. Звычайна маладыя людзі вывучалі толькі малую частку яе, і далей за гэтую частку ісці ніхто не адважваўся. Том Соуэр ведаў пячору не горш і не лепш за іншых. Працэсія прайшла больш за паўмілі па галоўнаму калідору і потым падзялілася на пары і групы. Яны заварочвалі ў бакавыя ходы, швэндалі па вузкіх калідорах, нечакана сутыкаліся адзін з адным у тых месцах, дзе калідоры злучаліся, і зноў разыходзіліся. Тут можна было згубіць адзін аднаго на паўгадзіны, не выходзячы за межы ўсім вядомай часткі пячоры. Паступова група адна за другой пачалі вылазіць з пячоры, запыхаўшыяся, закапаныя ад ног да галавы воскам, запэцканыя глінай, але вясёлыя і ў поўным захапленні ад удалай экскурсіі. Усе дзівіліся, што не заўважылі, як прайшоў час і што прыйшоў ужо вечар. На пароме званілі ўжо з паўгадзіны, клікаючы пасажыраў назад. Калі паром, нагружаны вясёлай кампаніяй, адышоў ад берага, ніхто, апрача капітана, ніколькі не шкадаваў патрачанага часу. Гек ужо стаяў на варце, калі паромныя агні прамільгнулі міма прыстані. З парома не чуваць было гоману, моладзь супакоілася і сцішылася, як гэта заўсёды бывае, калі людзі бязмерна стомяцца. Гек здзівіўся крыху, чыя гэта лодка і чаму яна не спынілася ля прыстані, але потым забыўся аб ёй думаць і накіраваў усю сваю ўвагу на прадстаячую яму задачу. Прабіла 10 гадзін, і стук колаў змоўк. Параскіданыя сям там агеньчыкі адзін за адным гаслі, прахожыя ўсе кудысьці зніклі. Гарадок задрамаў, і маленькі вартаўнік застаўся адзін з цішынёй і зданямі. У 11 гадзіны ў карчме згаслі агні, цяпер усюды была цемра. Гек чакаў, як яму здавалася, бясконца доўга, але нічога не здарылася. Вера ў поспех іхняга плану пачынала знікаць. Навошта ўсё гэта? Ці варта пільнаваць? Ці не лепш залезці на ноч у бочку? У гэты момант ён пачуў лёгкі шум і адразу насторажыўся. Дзверы, што выходзілі ў закавулак, ціха зачыніліся. Гек кінуўся да мураванага хлява. Праз хвіліну міма яго шмыгнулі дзве чалавечыя постаці. У адной з іх нібы нешта было пад пахай. Напэўна, скрынка. Значыцца, яны выносяць скарб. Што ж цяпер рабіць? Паклікаць Тома? Навошта? Гэта было бязглузда. Пакуль ён збегае за ім, тыя са скрынкай будуць далёка, потым шукай ветру ў полі. Не, ён пойдзе за імі і высачыць іх. У такую цемру дзе ім заўважыць яго? Разважаючы такім чынам сам з сабой, Гек выйшаў з засады і, крадучыся, як кошка, пайшоў за бандытамі, ціха ступаючы босымі нагамі і трымаючыся воддалі, але на такой адлегласці, каб яны не маглі знікнуць з вачэй. Яны пайшлі па вуліцы ўздоўж ракі, потым завярнуліся налево ў папярочную вуліцу і ішлі ўсё прама, пакуль не дайшлі да сцежкі, што вяла на ўзгорак. Потым яны пайшлі па гэтай сцежцы, не задумліваючыся, мінулі яны дамок валійца, што стаяў на спадзе ўзгорка на паўдарозе, і пайшлі вышэй. «Ага», – падумаў Гек, – «яны хочуць закапаць грошы ў старой каменаломні». Але яны нават не спыніліся каля каменаломні, а ішлі далей к верхавіне. Потым збочылі на вузкую сцежачку, што вілася ў хмызняку, і адразу зніклі ў цемры. Гек павялічыў крокі, каб нагнаць іх, бо бачыць яго яны не маглі. Некаторы час ён амаль бег, потым пайшоў цішэй, баючыся, каб не абагнаць іх, і праз некалькі крокаў зусім спыніўся і пачаў прыслухоўвацца. Ані гуку. Ён чуў толькі стук свайго ўласнага сэрца. З узгорка пачуўся злавесны крык пугача, але крокаў не было чуваць. Няўжо ж усё прапала? Гек хацеў бы вяртацца, як раптам нехта пачаў кашляць за два крокі ад яго. Геку здалося, што сэрца ў яго скокнула ў горла, але ён праглынуў яго зноў і застаўся на месцы, трасучыся ўсім целам, нібы на яго напала разам 10 трасцаў, і адчуваючы такую слабасць, што яму здавалася, вось-вось ён зараз паваліцца. Ён пазнаў месца, ён стаяў за 5 крокаў ад пералазу праз плот, які агароджваў маёнтак удавы Дуглас. «Добра», – падумаў ён, – «хай закопваюць тут, прынамсі нядоўга прыйдзецца шукаць». Потым голас індзейца Джо ледзь чутна прамовіў: «Ай, чорт бы яе пабраў, у яе, здаецца, госці, там свеціцца, хоць і позна». «Дзе ты бачыш свет? Я не бачу». Другі голас належаў таварышу Мітыса, незнаёмцу з зачараванага дома. Ледзяныя дрыжыкі прабеглі па целе Гекльберы Фіна. Дык вось каму яны надумаліся помсціць. Першай думкай яго было бегчы. Потым ён успомніў, што ўдава Дуглас не адзін раз была ласкавая да яго, а гэтыя людзі, можа, задумалі забіць яе. Ён шкадаваў, што яго не хапае мужнасці папярэдзіць яе, але ведаў, што не адважыцца. А што, калі яны яго зловяць? Усё гэта і яшчэ шмат чаго пранеслася ў яго галаве, раней як Мітыс паспеў адказаць. «Табе кусты засланяюць святло. Пасунься сюды. Вось так. Цяпер бачыш? Але, мабыць, у яе госці. Ці не лепш будзе нам пакінуць гэта?» «Ха-ха-ха! Пакінуць! Калі я хачу назаўсёды пакінуць гэтыя месцы! Пакінуць! Калі, можа, другога такога выпадку не будзе! Паўтараю табе яшчэ раз, як ужо казаў! Мне яе грошай не трэба! Можаш узяць іх сабе! Але яе муж пакрыўдзіў мяне! Не адзін раз крыўдзіў! Ён быў міравым суддзёй! І не раз садзіў мяне ў турму за валацужніцтва. На яго шчасце ён памёр, але я раскітаюся з ёй». «Не забівай яе, не трэба». «А забіць яе? Ці ж я казаў, што заб'ю яе? Я забіў бы яго, каб ён быў тут, але не яе. Калі хочуць адпомсціць жанчыне, яе не забіваюць. Дзеля чаго? Досыць папсаваць ёй фізіяномію. раскроіць нос, абсячы вушы, як свінні, але ж гэта пакінь сваю думку пры сабе. Цалейшы будзеш. Я прывяжу яе да ложка, і калі яна зыдзецца крывёю, ці ж гэта будзе мая віна? Я не заплачу, калі яна падохне. А ты, браце, паможаш мне па сяброўству. Затым ты сюды і прыйшоў, аднаму мне магчыма не справіцца. А калі спалохаешся, табе будзе капут. Зразумеў? А калі мне прыйдзецца забіць цябе, я заб'ю і яе. І тады ўжо ніхто не пазнае, чыіх рук гэтая справа. Ну што ж, калі рабіць, так рабіць. Чым хутчэй, тым лепш мяне ўсяго трасе. Як? Зараз? А госці? Слухай, брат, гэта нешта падазронна. Чаго гэта ты так раптам заспяшаўся? Не, мы пачакаем, пакуль пагасяць агні. Спяшацца няма куды. Гека чуў, што цяпер пачынаецца маўчанне. Яшчэ больш жудаснае, як гэта нарада душагубаў. Таму ён затаіў дыханне і адступіў на крок назад, загадзя абследаваўшы нагой месца, куды ступіць, дзеля чаго яму прыйшлося балансіраваць на адной назе, рызыкуючы ўпасці. З такімі ж перасцярогамі і рызыкай ён зрабіў другі крок назад, потым яшчэ і яшчэ. Раптам пад яго нагой хруснула галінка. У яго дух захапіла. Ён спыніўся, прыслухоўваючыся. Ні гуку, мёртвая ціша. Вельмі ўзрадаваны ён асцярожна завярнуўся ў вузкім праходзе між двума радамі кустоў і шпарка, але ціха зашагаў далей. Дайшоўшы да каменоломні, ён адчуў, што небяспека мінула, і пусціўся бегчы ва ўвесь дух. Як віхор ляцеў ён з гары, дабег да дома валійца і пачаў барабаніць кулакамі ў дзверы. Закон высунулася галава старога фермера і яго двух дужых малодшых сыноў. «Што за шум? Хто там стукае?» «Што табе трэба?» «Упусціце мяне хутчэй, я ўсё скажу!» «Ды хто ты такі?» «Екальберыфін, упусціце хутчэй!» «А, Екальберыфін? Вось дык здорава! Гэта не такое імя, каб перад ім расчыняліся дзверы. Але ўсё ж такі, хлопчыкі, упусціце яго. Паглядзім, што з ім такое. Калі ласка, не расказвайце нікому, што я вам скажу, а то мне будзе бяда. Але ўдава была ласкавая да мяне, і я вам скажу. Скажу, калі вы абяцаеце нікому не казаць, што гэта я». «Чэснае слова, ў яго ёсць што сказаць. Гэта не здарма», – усклікнуў стары. «Ну, малец, выкладывай, што ведаеш. Мы нікому не скажам». Праз некалькі мінут стары фермер і яго сыны, добра ўзброеныя, узышлі на ўзгорак і ішлі на цыпках па сцежцы між кустамі, трымаючы напагатове пісталеты. Як давёў іх да сцежкі, але далей не пайшоў. Ён прысеў за вялікім каменем і чакаў. Настала доўгае, нуднае маўчанне. Раптам пачуліся стрэлы і крыкі. Як не чакаў, што будзе далей, ён ускочыў і паімчаўся ўніз з гары з усёй шпаркасцю, на якую здольны былі яго ногі.